Хачу толькі, каб вы зразумелі, ішла вайна. Быў загад самога начальніка краю і розіяцельства графа Мураўёва, няхай будзе яму земля пухам, да Міхаіла Мікалаевіча можна, вядома, ставіцца па-рознаму. Але я перакананы, што не прызнаваць яго дзяржаўную мудрасць могуць адно недалёкія людзі. Калі б не яго розум і воля, гэта разумелі ўсе, нават Некрасаў са сваёй нестомнай, з дазволу сказаць, сатырычнай музай, нават гэты ці то ліберал, ці то рэвалюцыянер прысвяціў яго сіяцельству оду, між іншым, даволі бездарную. Бокал заздрамны паднімае, еще раз выпіць нам пора, здароўе міратворца края. Так много ж лет яму, ура! І гэтак далей. Мне выпаў гонар сустракацца з графам і слухаць яго прамову перад дэлегатамі мясцовага дваранства. Я добра запомню ягоныя словы. Забудьце наіўныя летуценні і мары, панове, і памятайце, што калі вы не станеце тут па сваіх думках і пачуццях адданыя прастолу, вы будзеце іншаземцамі і павінны пакінуць край. Смелюся выказаць надзею, што гэтыя словы блізкія і вам, блізкія сваёй мудрасцю. Ваш сын, якому я мару замяніць бацьку, вучыцца ў пансіёне ў Маскве, а не ў Варшаве. Не магу не адзначыць разумнасці вашага рашэння. Не, ну, што вы. Дазвольце вас запэўніць гэтыя друкаваныя аб'явы на грамадскіх будынках і канторах размаўляць толькі па-расейску. У кожнага культурнага чалавека яны могуць выклікаць толькі абурэнне. Упэўнены, што яго сіятельства не ўхваліў бы такіх абразлівых забаронаў. Міхаіл Мікалаевіч быў мудры чалавек. Ён лічыў, што адна школа, зразумела, расейская, зробіць больш за цэлую армію. Дарагая, мы загаварылі з вамі на тэмы, якія, далі Бог, дрэнна стасуюцца з нашым вечарам і з маімі пачуццямі. Можа, нарэшце, што было ў тых лістах? Пані Людвіка, ну што маглі пісаць фанатыкі, якія насмеліліся кінуць выклік государу, імператару, а значыцца, і самому Богу? Замест таго, каб перадаць бацькам і каханым словы пяшчоты і любові, яны, стоячы ўжо нават у такім становішчы, яны спрабавалі падтрымліваць ідэі мяцяжу. Прапускаючы такія лісты, мы, па сутнасці, самі прыхтавалі новых бунтаўшчыкоў. Не, ну, калі вы настойваеце, я ўжо, здаецца, казаў, іх было трое. Адзін з лістоў я асабліва запомніў, бо ён, як высветлілася, уявіце сабе, быў напісаны польскімі літарамі на гаворцы тутэйшых мужыкоў. Гэтак сама, як выдаваў свае падбухторскія лісткі так званы камісар гарадзянскай губерні Вікенці, а, зрэшты, сутнасць не прозвішчы, якой раней ці пазней, але непазбежна забудуць. І вось аўтар таго, так бы мовіць, мужыцкага ліста патрабаваў ад жонкі выхаваць сыноў патрыётамі. Ведаў заклад, што вы памыляецеся невялікай Польшчы, а з дазволу сказаць нейкай Беларусі. Гэтыя мясцовыя сепаратысты, на шчасце, іх у прыродзе, прынамсі, з гэтага боку Урала, відаць, ужо не засталося, вельмі небяспечныя. У тым сэнсе, што Расеі для выканання высокай гістарычнай місіі яшчэ адзін, да таго штучна створаны народ, зусім не патрэбны. Лішні народ, лішнія праблемы. З вашага дазволу? А, вам таксама? З задавальненнем. І во што. Калі мы ўжо так шчыра гаворым, цікава, уявіце сабе, пані Людвіка, пішчыкаў, гэты неабцяжараны прынцыпамі цынік, спачатку адмаўляўся. Адмаўляўся пусціць у ход свой талент, спасылаючыся на... А, думаю, гэта была звычайная прыхамаць. Але загад, ёсць загад, вы не памыліліся. Лісты, тыя, што меркавалася адправіць замест арыгіналаў, былі ўжо недзе падрыхтаваныя. Здаецца, я не памылюся, калі скажу, што канцелярыі ў яго сіяцельства. Заставалася толькі перапісаць іх адпаведным почыркам. Вядома, нашы падапечныя пісалі, што зрабілі фатальную памылку. Прызнаюць сумарнасць і непатрэбнасць барацьбы, заслугоўваюць самага суровага пакарання. Давалі наказы блізкім захоўваць вернасць государу, выхаваць у такім духу дзяцей. Ну, зразумела, усе тры лісты былі перапісаныя па-польску. А калі дазволіце яшчэ глыток? Не, па-пошце вырашылі не... Не пошце вырашылі не давяраць. Все лісты адрасатам даставілі афіцэры. Скажу шчыра, сярод іх быў і я. Асмелюся паўтарыць, я лічу гэта маральным. Трэба глядзець наперад. Няўжо вы хацелі, каб некалі ваш сын таксама кінуў сям'ю на вырак лёсу і пайшоў у лес? О, бачыце? Так, так, уручыў асабіста. Магу вас запэўніць, талент Пішчыкава зрабіў яшчэ адзін цуд. Пані Людвіка, мне здалося, што вы... Вам блага? Дзякаваць Богу. Можа, вады? Добра, але ў такім разе я дазваляю вам толькі маленькі глыток. Мне не падабаецца колер вашага твару. Можа, нарэшце пакінем гэтую тэму? Што было з тымі трыма? Пані Людвіка, вы настойваеце? Ну, добра, калі вы настойваеце. У вайны свае законы. Страшныя законы, пані Людвіка. Гэтыя людзі ведалі, на што ішлі. Што з вамі? Боже, наш вечар так цудоўна пачаўся, што вы сказалі? Як вы загадаеце разумець вашы словы? Мадам, як вы сабе дазваляеце гаварыць з расейскім афіцэрам? Як ви смієте?